con yo la yo nooit meer gaan. Soms denk ik dat geldt ook voor jou. Maar tussen ons twee lijkt een muur te bestaan. Window that I can see through.